بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه وبعد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا وانفع بنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. Tuendelea na darasa yetu ya nahau katika kitabu hiki An-Nahw al-Wadih fi qawaid al-lughah al-arabiyyah. Na leo tutaona maudhui hii inna wa akhawatuha. Inna na dada zake. Inna na wenzake. Faida inasema inna wa anna wa kaanna walakinna walaita walaalla tadkhulu ala almubtada wal khabar fatansibu almubtadaa wa yusamma ismaha وترفع الخبر ويسمى خبرها. قاعدة نسيمة إن بلبل وأن وكأن ولكن وليت ولعل تدخل على المبتدأ والخبر. Hizi herufi zinaingia katika mubtada na khabar. Zikiingia zinafanya kazi ifuatayo. Fatansibu al-mubtada. Zinainasibisha mubtada wa yusamma ismaha. Na yu mubtada itaitwa kuwa ni jina lake. Wa tarfa'u al-khabar. Na inarufaisha khabari, khabari ya mubtada. Wa yusamma khabaraha, na yu khabari itaitwa kuwa ni khabari yake, khabari ya inna. Tofauti na nini? Na kana. Kana yenyewe inarufaisha mubtada, na inanasibisha nini? Khabar. Ama inna na wenzake, wao kazi yao wanafanya kinyume. Wananasibisha mubtada, wanarufaisha nini? Khabari. Tukirudi kwenye amthila. Aljamalu saburu. Aljamalu saburu. Ala wazni faulu. Ngamia ni mvumilivu mno. Katika wanyama wavumilivu ni nini? Ni ngamia. Aljamalu mubtada'u marfu'. Saburun khabaru mubtada'in marfu'. Inna aljamala saburun. Inna harfu at-tawkid wa nasbu. Tansibu lisma وترفع الخبر. الجمل اسم إن منصوب وعلامة نسبه الفتح الظاهر على آخره. صبور خبر إن نخبر ينيني يا إن مرفوع. الهرم قديم. الهرم نجنغو جنغو لزمان jengo la zamani. Anasema jengo hili la zamani ni jengo ambalo limezeeka, ndio linaitwa al-haram. Kama vile mtu anapozeeka pia anaitwa haram. Kusudia jengo ili jengo kubwa hili la zamani. Innal harama qadimun. Al-harama ismu inna qadimun khabaru inna, alimtihanu karibu, alimtihanu mubtada karibu ni nini? Ni khabar. Alimtu anna alimtihana karibu. Simenelewa? Alimtu anna alimtihana karibu. Alimtu ismu la fi'lu wa fa'il. Alimtu fi'lu wa fa'il. Anna ismu inna. La anna harfu at-tawkid wa nasbu. Alimtihana ismu inna qaribun khabar ya nini? Ya inna. Fahimtu ya ikhwan? Alimtu anna alimtu az-zaharatu nadiratun. Az-zaharatu nadira. Huwa ni lenye kung'aa. Wujuhu yawma idhin nadira. Nadira ni yule mng'ao. Huwa linang'ali, ni lenye kung'aa. Ni yenye kuwaka la pendeza. Yasurruni anna az-zaharata nadiratu. Inanifurahisha mimi ya kwamba huwa ni lenye kung'aa. Inanifurahisha mimi kung'aa kwa nini? Kwa huwa. Yasurruni. Hapo kuna fi'lu, kuna fa'il, kuna maf'ul. Kuna fi'lu, kuna fa'il, alafu kuna nini? Kuna maf'ul hapo. Yasurruni. Kuna fi'il, kuna fa'il, alafu kuna nini? Yasurru. Angu ya tuende. Anna harfu at-tawkid. Az-zahara ni nini? Ismu ya nini? Ya anna. Nadhira ni khabar ya nini? Ya anna. Al-kitabu al-kitabu ustadh. Naam. Al-kitabu ustadh. Sio hivyo huko? Kitabu ni mwalimu. Kitabu ni mwalimu kweli. Ni mubtada na khabar. Ka anna al-kitaba ustadh. Kana kwamba kitabu ni mwalimu, lakini si mwalimu kweli. Ka anna min ahwati inna. Al-kitab ni nini? Ni ism. Ka anna ustadh ni khabar ya nini? Ya ka anna. Al-qamaru misbah. Mwezi ni nini? Ni taa. Ka anna al-qamara misbah. Al-athathu qadimu. Vyombo ni vikukuu, vyombo vya zamani. Al-baytu jadidu lakinna al-athatha qadimu. Al-baytu jadidu. Al-baytu mubtada jadidu khabar. Lakinna min akhwati inna. Al-athatha khabaru lakinna. Ism lakinna. Qadimu ni khabaru lakinna. Al-khasairu qalilatun. Hasara ni kidogo. Hasara ni kidogo, yani waliopata hasara ni kidogo. Al-khasairu qalila. Hasara ni nini? Ni kidogo. Mubtada na khabar. Shabbatin naru lakinna al-khasaira qalila. Lakinna al-khasaira qalilatun. Umewaka moto na umeunguza moto, yani umewaka moto, lakini hasara imekuwa ni hasara ni kidogo. Shabbatin nar. Shabbat fi'lu madhi mabniyun ala sukun liittisalihi bi ta'i ta'nith, kwa sababu ya kuingia ta at-ta'nith, ndio maana imekuwa asini shabba. Shabbat kwa sababu ya nini? Ya alama ya kuingia ta utanif. An-naru ni fa'il, lakinna min akhwati inna. Khasaila ni ismu, lakinna qalilatu ni khabaru ya nini? Ya lakinna. Al-fakihatu nadijatu, mubtada na khabar. Tunda limeua, limeiva. Tunda limfanyaje limeiva. Laita alfakiha tanadhija. Laiti huwa tunda lingekuwa limeiva. Laita min akhwati inna alfakiha. Minini? Ismu laita. Nadhija ni khabaru ya laita. Alqamaru tali'un. Laita alqamara tali'un. Kama tulivyosema. Alkitabu rakhisu, la'alla alkitabu rakhisu. Tunakuja kwenye la'alla. La'alla ni katika uenda kitabu ni rahisi. Almaridhu na'imu, la'alla almaridhu na'imu. Albahthu kullu mithalin fil qismi al-awwal. Kila mfano katika sehemu ya kwanza. Yata'allafu min mubtada wa khabar. Mfano huo umeundwa kutokana na mubtada na khabar. Unaundwa kutokana na mubtada na nini? Na khabar. Wahuma marfu'ani kama alimta. Na vyenyewe nayo mubtada na khabar zote zinakuwa ni marufu. Kama ulivyojua. Katika sehemu zote za mwanzo mwanzo, aljamalu, alimtihanu, alkitabu, alathaf, alfaki, alqamar. Zote hizo. Wa idha nadharta ila alqismi thani, iwapo utaangalia utatazama katika sehemu ya pili. Ya pili ya kushoto kwako. Ra'aita al-amthilata nafsa, utaona mifano yenyewe. Baada an dakhala ala kulli minha ahadul ahruf, baada ya kuwa imeingia kila katika mifano hiyo moja ya herufi hizi. Inna annaka anna lakinna laita la'alla. Wa idha taammalta awakhir al-asma, iwapo tazingatia mwisho wa majina. Fi hadha al-qism, katika sehemu hii. Wajadta lisma, lisma al-awwala mansuba, utakuta jina la kwanza ni nini? Ni mansuba. Fi kulli al-amthila, katika mifano yote. Walisma thani, na jina la pili marufua, itakuwa ni nini? Ni marufu. Fi jamiiha, katika mifano yote. Walladhi ahdatha hadha at-taghyir, kilicholeta haya mabadiliko. Huwa dukhuru al-ahruf al-mutaqaddima, ni kuingia herufi zilizotangulia. Fahadhi al-ahruf, herufi hizi. Idhan, kwa hiyo tadkhulu ala al-mubtada wal-khabar, zinaingia katika mubtada na nini? Na khabar. Fatansibu lisma, zinanasubisha jina. Wa yusamma smaha, na ilo jina linaitwa kuwa ni nini? Jina lake. Watarfa'u thania, yusamma khabara, kama tulivyosema. Wa idha tadabbarta maani ya hadhi al-ahrufi sita, iwapo tazingatia maana ya herufi hizi sita. Fi amthilatiha, katika mifano yake. Wajadta, utakuta. Inna wa anna tufidani taukida thubuti al-khabar lil-mubtada. Maana yake sanaweza kutolea maana. Hizi herufi inna wa, na anna, inna na anna, zinafidisha kutilia msisitizo wa kuthibiti habari kwa mubtada. Simenelewa? Kuthibiti habari kwa nini? Inna al-jamala saburu. Khabari ni kwa api? Ni saburu. Inatilia msisitizo kwamba ngamia kweli ni mvumilivu. Simenelewa? Khabari ya mubtada ni saburu. Aya. Wakaanna, na neno kaanna tufidu tashbihi al-mubtada bil khabar, inafidisha kuifananisha mubtada na khabar. Kufananisha mubtada na nini? Wa khabari, yani kana kwamba ikufidisha mubtada kuifananisha na nini? Na khabar. Lakina tunaipata hapa, albaytu jadidu lakina al-athatha qadimu. Ni wapi? Tulikuwa kwenye lakina. Kaanna tufidu tashbihi mubtada bil khabar. Naam. Kaanna alkitaba ustadhi, kana kwamba kitabu ni nini? ni ustadhi, ni mwalimu. Simelewa, unafananisha mubtada khabari, yani kama vile unafananisha kitabu kwa ustadhi. Kaanna alqamara misbahu, kama vile mwezi ni nini. Kwa hiyo hii kaanna inafidisha kuifananisha mubtada na nini, khabari, yani mubtada unaifananisha na khabari. Mmenielewa? Walakinna na neno lakinna taati listidrak, inakuja manake kwa istidrak, kutaka yani kutia taaliki katika kitu. Simenielewa? Kama kutaka kukosoa na kuweka na yani kuweka neno. Wa huwa man'u samii, ni kumzuia, manake ni kumzuia msikilizaji ni mfahamu shay'in ghayr maqsud, kufahamu kitu ambacho hakija kusudiwa. Unamdiriki huyo. Aya, al-athathu qadim, al-baytu jadidu lakinna al-athatha qadim, yani kana kwamba unataka asikie kwamba vyombo ni vya zamani, utake ajue asikie, yani lengo sio al-baytu jadid, lengo ni kutaka ajue kwamba al-athathu qadim. Kwa maana akasema al-baytu jadid lakinna al-athath qadim. Fahimtum? Ndicho alichoki kusudia. Laita tadullu ala tamanni husuli al-khabar, hii maana yake inaonyesha kutamani kupatikana kwa habari. Ipatikane nini? Habari. Tamani kupatikana kwa nini? Kwa habari. Menelewa? Laita al-qamara tali'u, habari hapa ni tali', unatamani patikane hiyo habari. Walaalla tadullu ala rajai wuku'ihi, laalla inaonyesha na inamaanisha kutarajia kwa kupatikana habari hiyo. Fahimtum? Ala rajai wuku'ihi, kwa maana akasema laalla alkitab rakhisu, unataraji kitabu kiwe kirahisi, kwa hiyo unataraji kupatikana kwa habari hiyo. Watamani yakunu adatan li amrin ba'idi alhusul, kawaida kutamani kunakuwa kawaida katika jambo ambalo upatikanaji wake ni wa mbali, linapatikana kwa mbali. Ama raja matarajio, fayakunu adatan fil umuri alqaribati alwuqu', alwuqu' inakuwa katika mambo ambayo kutokea kwake kuko karibu. Kutamani, unatamani kitu ambacho kinaweza katokea lakini kwa mbali. Maana hapa natamani nini? Laita alfakiha au laita alqamara tali'u. Fahimtu? Hii ni ya kutamani. La'alla tadullu ala raja, la'alla inaonyesha nini? Kwamba huenda hicho kitu kikatokea, unataraji kitokee, na huenda katokea mapema. Ama laita, unatamani lakini kitu ambacho kutokea kwake kwa mbali. Laita alfakiha nadhija, huenda ndo limeota sasa hivi, unasema huenda hii tunda limefanyaje, limeiva. Kwa hiyo tumejifunza kwamba inna katika kazi kubwa inayofanya inanasibisha nini? Mubtada, na inarufaisha habari. Kana na ndugu zake wote wanarufaisha nini? Mubtada, na wanafanyaje? Wananasibisha nini? Khabar. Natawakafuna au nakifuna. Subhanaka Allahumma bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.